W nocy odwiedził mnie znów znajomy sen. Wielki pałac, duży garaż, a w nim złoty Cayen. Ludzie bez martw i szczęście wokół, każdy zdobył swój cel. Gdybym mógł zostać w tym świecie, nigdy nie obudzić się. Spokojne czasy bez konfliktów i walk. Dostatnie życie, a nie ciągły bilans zysków i strat. Nikt się nie boi, że na plecach ciąży fiskus i bank. Nie ma bezdomnych, każdy na swoim dziedzińcu jak pan. Bezpieczne ulice miast, nie ma podziałów na bogatych, biednych, różnice klas. Każdego stać, by mieć czas na dobre chwile jak w spa. A nie tyra dwie zmiany, by odbić życie od dna. Wszyscy do czegoś doszli, patrz koledzy z podwórka. Dzieciaki, co mają przyszłość, a nie kredyt za studia. Dalekie plany, a nie rebus, jakby przetrwać do jutra. Dopasowany każdy szczegół niczym element w puzzlach. Zamiast na metki ubrań, każdy patrzy przed siebie. Bez kompleksów, tylko pełne wyobraźni, kieszenie. Jedyny problem, gram zero, kaseta szumi w ukmenie. Gdy już zaczynam w to wierzyć, mordą uderzam o ziemię. Wielu liczy na ślepy fart, że kiedyś znajdzie na ziemi raj. Kiedy nie widzą już na siebie szans. Każdy jest kotem.